شب بخیر کوچولو، به نام خدای بزرگ، خدایی که مهربون ترینه. سلام بچه ها، خوبین عزیزای من؟ گلای نازم چه خبرها؟ امروز چی کارا کردین؟ به مامان بابا کمک کردین؟ آفرین آفرین آفرین. بچه هایی که امروز مدرسه بودن بهشون خیلی خوش گذشته. آخه امروز روز دانش آموز بوده، حتما کلی جشن داشتین. بله، خب روزتون مبارک باشه بچه ها. امشب میخوام براتون از یه پرتقال قصه بگم، یه پرتقال نارنجی. امیدوارم که این قصه رو بپسندید، پرتقالی که همش میخواد بخوابه. بریم سر وقت پرتقال نارنجی. پرتقال نارنجی روی شاخه درخت خوابیده بود، اونم چه خوابی. گنجشکی روی شاخه درخت نشست و خوند، اما پرتقال از خواب بیدار نشد. حشره سبزی روی پرتقال پرید، اما پرتقال بازم چشماشو باز نکرد. آخه میدونین پرتقال قصه ما خیلی تنبل بود، دوستش که از صبح تا ظهر بخوابه. برای همینم خودش رو زیر برگ‌های درخت پرتقال قایم می‌کرد و می‌خوابید. حتما بگین چرا اونجا؟ چون که کسی اونو نبینه، آفتابی به روش نتابه، سر و صدای کمتری بشنوه. اون روز روز چیدن پرتقالای درخت پرتقال بود. از چند روز قبل همه پرتقالا دل تو دلشون نبود، منتظر بودن روز پرتقال چینی برسه تا باغبون بیاد اونا رو بچینه و با خودش ببره. وقتی باغبون و علی کوچولو از راه رسیدن، پرتقال نارنجی هنوز خواب بود. وقتی عموجان و آقا پسرش به باغ اومدن تا به باغبون کمک کنن، بازم پرتقال قصه ما خواب خواب بود. پرتقالای دیگه درخت پرتقال نارنجی رو صدا زدن. دوست پرتقال نارنجی گفت: آهای پرتقال نارنجی، بیدار شو، از زیر برگا بیرون بیا، وقت پرتقال چینیه. درخت پرتقال تکونی خورد تا بلکه پرتقال کوچولو بیدار بشه. برگای درخت با هم دیگه پرتقال نارنجی رو صدا زدن تا اون آگاه بشه، هوشیار بشه. اما بچه ها فکر میکنین اون بیدار شد؟ نه نشد. حالا میگم. باغبون به کمک دیگران دونه دونه پرتقالا رو چید، توی جعبه های چوبی گذاشت. دیگه درخت پرتقال حتی یه دونم پرتقال نداشت. البته چرا؟ پرتقال نارنجی هنوز مونده بود، اما اون زیر برگ‌ها قایم شده بود و هیچ کس اونو نمیتونست ببینه. وقتی همه پرتقالا چیده شدن، باغبون به سایش نگاه کرد. اگه گفتین منتظر کی بود؟ منتظر آقا صفا. آخه قرار بود آقا صفا بیاد و با ماشینش جعبه های پر از پرتقالو به بازار ببره. بیب بیب. باغبون جلوی در رفت و در رو باز کرد. از صدای بوق بلند ماشین آقا صفا، پرتقال نارنجی از خواب پرید. به این طرف و اون طرف نگاهی کرد تا ببینه چی شده چی نشده، که یه حدید ای داد بیداد، همه پرتقالا چیده شدن و اون جا مونده. آهای من اینجام، چرا منو نچیدین، منو جا گذاشتین؟ ولی بچه ها کسی صدای اون رو نشنید، فقط درخت بود که جواب اون رو داد و گفت: پرتقال نارنجی، تو خواب بودی، زیر برگ‌ها قایم شده بودی، هر کاریم کردیم بیدار نشدی. پرتقال نارنجی ناراحت شد، دلش گرفت. آقای باد که از اون طرف ها می گذشت پرتقال نارنجی رو دید، کنارش اومد و گفت: ببینم چرا تنها موندی، چرا ناراحتی و غصه داری؟ پرتقال جریان خواب موندن و جا موندنش رو تعریف کرد. آقای باد که خیلی باهوش بود فکری کرد و گفت: نگران نباش پرتقال جان، من کمکت میکنم. پرتقال گفت: آخه چه جوری؟ آقای باد هوهوی کرد و گفت: وایسا تا ببینی. آقای باد توپ علی کوچولو رو فوت کرد، توپ قل خورد و اومد و زیر درخت پرتقال رسید. کمی که گذشت علی کوچولو دید توپش نیست، دنبال توپش گشت، اونو پای درخت دید، بعدم رفت که توپشو برداره که یهو چشمش به پرتقال نارنجی افتاد. علی کوچولو با دیدن پرتقال لبخندی زد و به بابا باغبونش رو کرد و گفت: بابایی بابایی، یه پرتقال روی درخت جا مونده، اونو میچینی تا برای من باشه؟ پدر اومد علی کوچولو رو با دستاش بلند کرد، اونو محکم بالا گرفت و گفت: این پرتقال برای خود خودته، پس خودت بچینش بابا جون. بله، علی کوچولو خندید و پرتقال نارنجی رو برای خودش چید. بله بچه ها، اینم از پرتقال تنبل قصه ما. تنبلی همیشه باعث دردسر میشه. کاشکی که ما سعی کنیم همیشه زرنگ باشیم. البته من میدونم که شما گلای من همیشه زرنگ و عالی هستین و اصلا بهترینین. خب دیگه قصه ما هم تموم شد، من میرم، ولی بهتون قول میدم که زود بیام پیشتون. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.